महाभारत वन पर्व निवात कवच युद्ध पर्व पंचष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। अर्जुन का गंधमादन पर्वत पर आकर अपने भाइयों से मिलना। वैशंपायनुवाच तदा कदाचिद्धरि संप्रयुक्तं महेन्द्रवाहं सहसोपयातं विद्युत्प्रभं प्रेक्ष महारथानां हर्षोऽर्जुनं चिन्तयतां बभूव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर किसी समय हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ देवराज इंद्र का रथ सहसा आकाश में प्रकट हुआ, मानो बिजली चमक उठी हो। उसे देखकर अर्जुन का चिंतन करते हुए महारथी पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ। सदीप्तमान सहसांतरिक्षम प्रकाशयन् मातलिंग संगृहीत बभौ महोल्केव घनांतरस्था शिखेव चाग्निर्ज्वलिता विधूमान। उस रथ का संचालन मातली कर रहे थे। वह दीप्तिमान रथ सहसा अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित करता हुआ इस प्रकार सुशोभित होने लगा, मानो बादलों के भीतर बड़ी भारी उल्का प्रकट हुई हो अथवा अग्नि की धूम रहित ज्वाला प्रज्वलित हो उठी हो। तमाशित संतदृशे किरीटी स्रग्वीव दवान्याभरणालि बिभ्रत धनंजयो वज्रधर प्रभाव श्रिया ज्वलन पर्वतमा जगाम। उस दिव्य रथ पर बैठे हुए क्रीडधारी अर्जुन स्पष्ट दिखाई देने लगे। उनके कंठ में दिव्य हार शोभा पा रहा था और उन्होंने स्वर्गलोक के नूतन आभूषण धारण कर रखे थे। उस समय धनंजय का प्रभाव वज्रधारी इंद्र के समान जान पड़ता था। वे अपने दिव्य कांति से प्रकाशित होते हुए गंधमादन पर्वत पर आ पहुंचे। सशैलमासाद्य किरीटमाली महेन्द्रवाहादवरुह्यं तस्मात् धौम्यस्य पादावभिवाद्य धीमान् अजात शत्रु तदनन्तरं च मृकोदरस्यापि च बन्द्यपादौ माद्रेसुताभ्याम् अभिवादितश्च समेत कृष्णां परिशान्त्यं चैनां प्रभवो भवत् भ्रातृपह्वरेशः। पर्वत पर पहुंचकर बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन देवराज इंद्र के उस दिव्य रथ से उतर पड़े। उस समय सबसे पहले उन्होंने महर्षि धौम्य के दोनों चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर अजात शत्रु युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। तत्पश्चात द्रौपदी से मिलकर अर्जुन ने इसे बहुत आश्वासन दिया और अपने भाई युधिष्ठिर को समीप आकर वे विनीत भाव से खड़े हो गए। बभूवतेषां परमः प्रहर्ष तेना प्रमेयेण समागतानां स चापि तां प्रेक्ष किरीटमाली ननन्द राजानम् अभिप्रशंसन्। अप्रमेय वीर अर्जुन से मिलकर सब पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ। अर्जुन भी उन सब से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए तथा राजा युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यमासित सप्त जघान पूगान दिते सुतानाम नमुचे निहंता तमिंद्रवाहम समुपेत्य पार्था प्रदक्षिणम चक्रुर्दीन सत्वाह। नमुचि नाशक इंद्र ने जिस पर बैठकर दैत्यों के साथ यूथों का संहार किया था उस इंद्र रथ के समीप जाकर उदार हृदय वाले कुंती पुत्रों ने उसकी परिक्रमा की। ते मातले चक्रुरति वशिष्ठाः सत्कारमग्रम सुरराज तुल्यम सर्वान् यथावच्चधिको बहुकसस्ते त्रपच्छुरेनम कुरराज पुत्रा। साथ ही उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर मातली का देवराज इंद्र के समान सर्वोत्तम विधि से सत्कार किया। इसके बाद उन पांडवों ने मातली से संपूर्ण देवताओं का यथावत कुशल समाचार पूछा। तानप्यसौ मातलिरभ्यनन्दत पितेव पुत्राननुशिष्य पार्थान यजौ रथेनां प्रतिमप्रभेण पुनः सकाशं त्रिदेवेश्वरस्य। मातुली ने भी पांडवों का अभिनंदन किया और जैसे पिता पुत्र को उपदेश देता है उसी प्रकार पांडवों को कर्तव्य की शिक्षा देकर वे पुनः अपने अनुपम कांतिशाली रथ के द्वारा स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र के समीप चले गए। गते तु तस्मिन् नरदेव वर्यः सक्रात्मज चक्र रिपु प्रमाथे साक्षात् सहस्राक्ष अप्रतीतः श्रीमान् स्वदेहादवमुच्य जिष्णु शक्रेण दत्तान् ददौ महात्मा महाधनान्योत्तम रूपवन्ति दिवाकराभाण विभूषणादि प्रिय प्रियायै सुतसो ममात्रे। मातली के चले जाने पर इंद्र शत्रुओं का संहार करने वाले देवेंद्र कुमार नृपश्रेष्ठ महात्मा श्रीमान अर्जुन ने जो साक्षात सहस्रलोचन इंद्र के समान प्रतीत होते थे अपने शरीर को उतार कर इंद्र के दिए हुए बहुमूल्य उत्तम तथा सूर्य के समान देदीप्यमान दिव्य आभूषण अपने प्रियतमा सुत सोम की माता द्रौपदी को समर्पित कर दिए। ततः तेषां कुरुपुङ्गवानां तेषां च सूर्याग्निसमप्रभाणां विप्रषभाणाम् उपविश्य मध्ये सर्वं यथावत् कथयां बभूव एवं मयात्राण्युपशिक्षितानि सक्राश्च वाताच्च शिवाच्च साक्षात्। तदनंतर उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों के बीच में बैठकर अर्जुन ने अपना सब समाचार यथावत रूप से कह सुनाया। मैंने अमुक प्रकार से इंद्र वायु और साक्षात शिव से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है। तथैव शीलेन समाधिनाथ प्रीता सुरा मे सहिता सहेन्द्रा संक्षेपतो वै स विशुद्ध कर्मा तेभ्य समाक्षाय दिवे प्रवासम माद्रे सुताभ्याम सहित किरीटी सुस्वापतामावसतिम प्रतीतः। मेरे शील स्वभाव तथा चित्त की एकाग्रता से इंद्र सहित संपूर्ण देवता मुझ पर बहुत प्रसन्न रहते थे। निर्दोष कर्म करने वाले अर्जुन ने अपने स्वर्गीय प्रवास का सब समाचार उन सबको संक्षेप से बताकर अनुकूल नकुल सहदेव के साथ निश्चिंत होकर उस आश्रम में शयन किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि निवात कवच युद्ध पर्वणि अर्जुन समागमे पंचषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में अर्जुन समागम विषयक 165वां अध्याय पूरा हुआ।